האמת היא שההדרכה שהכי הכי עזרה לי זה הדרכה של סודה קליק, שממש, האמת היא שרכשתי אותה כבר לפני איזה שנה נראה לי, אם אני לא טועה, ואז ממש למדתי אותה טוב, וכאילו עברתי לה כמה פעמים וזה. בפועל אז לא היו לי פגישות, וזה היה כזה תקופה של שקט, אבל כל מה שלמדתי בכלל, מכל ההדרכות שרכשתי בכל השנתיים, שלוש שאני רכשתי ממך הדרכות, אז ראיתי שהרבה דברים היו לי בראש, ועכשיו כשהייתי צריכה אותם, עכשיו לא למדתי את כל הדברים מחדש. זה פשוט ישב לי בראש, איך לבוא לפגישה, איך להצליח לשמוע מבן אדם. ממש ההדרכה של סוד הקליק, ממש בול הייתה תפורה בשבילי, חבל על הזמן, וזה פשוט עשה לי חוויה טובה של פגישות רגועות, כיפיות. לא הייתה לי פגישה אחת שחזרתי ממנה מתלבטת או טעונה או מבולבלת. פשוט כי הגעתי אני והוא הגיע הוא, וזה שאני הגעתי אני גרם לו הוא להיות פשוט הוא, בלי מסכות ומגננות. וזהו, ועכשיו ממש כל מה שישב לי בראש ממה שלמדתי בשנתיים האחרונות, פשוט יצא לפועל, כי פתאום עכשיו היה לי פגישות, לא היה לי פגישות המון זמן, איזה שנה ומשהו. וזהו, אני ממש מרגישה שזה עזר לי. אני אישית ממליצה למלא חברות שלי, גם יצא לי שבוע שעבר לשלוח איזה חברה אליך להתייעצות, וממש אני ממליצה לכל אחת ואחת שצריכה את זה, כאילו בשלב של הפגישות, שתעשה את ההדרכות האלה ותלמד ולא לזלזל בזה, כי זה לא פחות חשוב, כמו שלומדים לפני החתונה, את כל ההלכות וכל הדברים של זוגיות וכו' וכו', זה לא פחות חשוב בשלב הזה של הפגישות, כי זה באמת גם סוג של מערכת שאנחנו צריכים ללמוד אותה, ולי אישית זה ממש ממש ממש עזר, מאוד.